ಲೋಕಕಲಾಮಂಟಪ ಸುಸ್ಥಾನಿ ಮತ ಸುಸ್ಥಾಪಕ ಸ್ಥಾಪಿತ ಪ್ರಾಣಿ ಶಿಲ್ಪಕಲಾಮಂಟಪ ಸುಸ್ಥಾನಿ ಕವಿ ಜನ ಕೀರ್ತಿಕ ಸುಯಶಸ್ತ್ರಾಣಿ ಕವಿ ಜನ ಕೀರ್ತಿಕ ಸುಯಶಸ್ತ್ರಾಣಿ ಸಾಧು ಸತ್ಕಥಾ ಬೇರಿ ಧ್ವಾನಿ ಸ್ವೇತಿಹಾಸ ನೀರಾಜನ ರಾಣಿ ರಕ್ಷಿಸು ಕರ್ನಾಟಕ ದೇವಿ ಸಂರಕ್ಷಿಸು ಕರ್ನಾಟಕ ದೇವಿ ಕಿ और बहुत छोटी उम्र में ही उन्होंने जो है फैमिली की पूरी रिस्पांसिबिलिटी अपने ऊपर ले ली। लता जी जो कि अपने दशक से लेकर के यदि बात करें तो दशक की बात उनके लिए करेंगे जिनका एक अपना एक छोटा सा एक एरा होता है। लता जी ने हर दशक में अपना अपनी आवाज से जो है लोगों के दिलों पर राज किया है और उनको वर्ष 2001 में सर्वोच्च नागरिक सम्मान से जो है नवाजा गया, भारत रत्न से उनको नवाजा गया। और जैसा कि आपने पहले भी कहा था कि उनके अंदर जो देशभक्ति झलकती थी वो सही मायने में डिजर्व करती थी कि उनको जो है भारत रत्न देना चाहिए था, मिलना चाहिए था। Absolutely. She must have sung over 30,000 songs, 25,000 even in the 70s. But really some of the songs that stand out are the ones that are patriotic, you know, whether it is Ae Mere Watan Ke Log or Vande Mataram or even Mile Sur Mera Tumhara. Can anybody forget her contribution on Mile Sur Mera Tumhara? It comes at the crescendo. It's almost like Lata Didi's voice was left for the main part for the end. When, you know, you would get goosebumps. Even now while I'm speaking, you get goosebumps thinking about her voice. You know, despite all her contributions, some of the best work she did came out automatically when she sang patriotic songs. It moved the Prime Minister back then. It moves the Prime Minister currently. We know about how Lata Didi's conversation with the current Prime Minister, Shri Narendra Modi, and what she meant to the state across the nation. That's right. Remember, she was trained under her guru back in the 40s. And she was, her guru was the one who introduced her to music directors, and that's how the journey began. And she was not just a singer, she always fought for singers' rights as well, ensuring that everybody got a fair deal. That is what Lata Mangeshkar meant to not just us, even the fraternity. Bilkul, aapne theek kaha, aur jaisa ki इस समय हम आपको बता रहे हैं सजीव प्रसारण लता मंगेशकर जी की अंतिम यात्रा का। कई सारे लोग जो है शिवाजी पार्क में शिरकत कर चुके हैं और आज जो है लता जी का अंतिम यात्रा का यहाँ पर जो है एक बहुत सारे लोग जो है यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। थोड़ी ही देर में ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी जो है यहाँ पर शिरकत करने जा रहे हैं। कई सारे आला अधिकारियों के साथ जो है यहाँ पर मुस्तैदी के साथ जो है पूरे इंतजाम किए गए हैं। लता जी जो कि जिन्होंने 30,000-35,000 से अधिक गाने गाए और जिसमें से क्षेत्रीय भाषाओं में उन्होंने लगभग सभी भाषाओं में जो है अपना योगदान दिया है अपनी आवाज से, और 1969 में पद्म भूषण से उनको सम्मानित किया गया और 1974 में दुनिया में सबसे अधिक गीत गाने वाली जो है वो गायिका साबित हुई। साथ ही साथ लता जी जो है अपने सादगी, अपने आवाज के लिए जानी जाती हैं। उनके जितने गानों की बात की जाए कम होगा, और ऐसे में मैं मुगले आजम की यदि बात ना करूं, मधुबाला की बात ना करूं, तो जो है बात थोड़ी अधूरी रह जाएगी। मधुबाला जी की सबसे पहले ये शर्त रहती थी कि वो तभी फिल्म में काम करेंगी यदि उनकी आवाज लता जी की होगी, और उस दशक में बहुत सारी अभिनेत्रियां जो कि चाहे वो साधना जी हो या फिर मीना कुमारी जी हो या वैजंती माला जी हो या आशा पारिक जी हो या फिर राखी हो या कई भी दिग्गज अभिनेत्रियां जो हैं जिनको जो है लता मंगेशकर जी की आवाज से पहचाना जाता था, तो उन सभी अभिनेत्रियों को जो एक नाम रुतबा हासिल हुआ है वो कहीं ना कहीं उसका सारा श्रेय जो है सुर कोकिला लता मंगेशकर जी को जरूर जाता है। एब्सोल्युटली, दे ऑल हैड डिफरेंट नेम्स, दे ऑल हैड डिफरेंट फेसेस, बट दे हैड ओनली वन वॉइस, द वॉइस ऑफ द नाइटिंगेल। 1987 दादा फाल्के अवार्ड, 2001 भारत रत्न, शी वाज ओनली द सेकंड female singer to receive the Bharat Ratna after M.S. Subbulakshmi. Of course, national awards, and we spoke about how she gave up on all these awards because she wanted the next generation to be part of it. many, many journalist awards, Filmfare awards, Lifetime Achievement awards, of course, the Padma awards. Finally, the Bharat Ratna in 2001. बिल्कुल और उनको जब इतने सारे अवार्ड्स हासिल हुए तो उनकी बाद में उन्होंने कई सारे अवार्ड फंक्शन में जाने से मना कर दिया. वो चाहते थे कि नए लोगों को ये अवसर दिया जाए, नए लोगों को ये मौका दिया जाए और उन्होंने कई सारे फंक्शन में खुद ही जाना छोड़ दिया. तो लता जी सिर्फ एक गायिका के तौर पर उनको जितना नाम हासिल हुआ है वो अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, लेकिन उनके अंदर बहुत सारी ऐसी खूबियां थी जिसके बारे में चंद घंटों में और मिनटों में वर्णन नहीं किया जा सकता. Absolutely. शिवाजी पार्क, इट इज द प्लेस ऑफ हर द फाइनल फ्यूनरल राइट्स. वी कैन सी दैट द प्रीस्ट्स आर आउट देयर गेटिंग एवरीथिंग रेडी. वी टोल्ड यू अबाउट अ टीम ऑफ 8 प्रीस्ट. मंत्राग्नि इज द नेम ऑफ द रिचुअल. The preparations are in full flow. Police protection is there. This is the big place. You know, the biggest civilians who deserve the best honor in India. And if they hail from Mumbai, the final resting place of most of them is Shivaji Park. There is no surprise that Lata Didi will be given a state honor and a farewell at Shivaji Park. All preparations are in place. As I said, there's a large, large police force that's present at Shivaji Park. There's an equally large police force that's moving with the truck, as I said, from Prabhu Kunj, her residence, Bilkul, towards abhi, Shivaji Park. Abhi jo hume ek taja cover bhi mil rahi hai ki प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो है मुंबई पहुंच चुके हैं और थोड़ी ही देर में वो शिवाजी पार्क पहुंचने वाले हैं. जैसा कि आज लता जी की अंतिम यात्रा में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी उनकी अंत्येष्टि में शामिल होंगे. साथ ही साथ महाराष्ट्र के राज्यपाल महामहिम श्री भगत सिंह कोश्यारी जी ने भी लता दीदी के निधन पर गहरा शोक जताया है, बहुत ही दुख प्रकट किया है. एब्सोल्युटली. वर्ल्ड लीडर्स, यू नो, from our neighboring countries to global leaders have expressed their grief. Of course, local leaders as well. Everybody has spoken about what, you know, there was a personal touch. It was not just about a big known person passing away. Everybody has a personal story. That's how Lata Didi was. She was simple. You know, her relationships are so well known with her colleagues, you know, whether it is with Kishore Kumar, you know, or Rafida or Mukesh ji, to even A.R. Rahman, to the new ones, they all had a very different bonding. And it was not just about music. She was known to be a huge sports fan as well, a cricket fan as well. And that is well known. In fact, today when the match started between India and West Indies, Sunil Gavaskar, who's of course a national hero, he spoke about what Lata Didi meant to him. That Lata Didi would track the smallest of tournaments in cricket, even the Under-19 World Cup. If she had known that India has just won the World Cup, she would be beaming with joy. That's what cricket meant to her. Even Sachin Tendulkar, he's himself a Bharat Ratna. We all know how close Sachin Tendulkar was. It was like a son to her. He's expressed his grief as well. Lata Didi was a well-rounded personality, you know, with having multiple layers and all of them positive, all of them different, all of them giving us an inspirational story here and there. That's what I think we are all lucky to be part of this generation. You know, there have been millions of years before us. There will be millions of years after. We are all lucky to be born in the era of the Nightingale. बिल्कुल आपने सही कहा. सचिन तेंदुलकर जी की आपने बात की. सचिन तेंदुलकर जी ने अपने एक ट्वीट में कहा कि वो अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली मानते हैं कि उनका नाम लता जी के साथ जुड़ा और उनके ऊपर लता जी का हमेशा आशीर्वाद बना रहा. और आपने अभी किशोरदा की बात की, तो किशोरदा के बारे में मैं जरूर एक जानकारी और एक बात जो है आप लोगों के साथ साझा करना चाहूंगी. किशोर कुमार जी ने हमेशा लता मंगेशकर जी से जब भी उनके साथ गाने का मतलब मौका मिला है तो किशोरदा ने हमेशा उनसे लता जी से एक रुपया जो है कम फीस वो लेते थे ऑनर में. ये किशोरदा की अपनी एक शर्त हुआ करती थी कि मैं लता दीदी से जो है एक रुपया कम लूंगा. तो ये उनका उनके लिए प्यार था, एक रिस्पेक्ट थी. और इसी के साथ साथ यदि हम बात करें लता जी की, तो लता जी जो है कई सारे उन्होंने गाने गाए हैं, कई सारे फिल्मों के लिए उन्होंने अनगिनत फिल्मों के लिए गाने गाए हैं, लेकिन उनके फिल्मों की सबसे बड़ी, उनकी सबसे पहली एक जो खासियत होती थी वो उन गानों के लफ्जों को बहुत ही चुन चुन करके गाती थी. यदि जरा भी गाने के बोल इधर उधर होते थे तो वो कभी भी उस गाने को नहीं गाती थी. एंड शी वॉज वेरी क्लियर अबाउट हर ओपिनियन, यू नो, डिस्पाइट सीइंग लिविंग थ्रू 7 decades, यू नो, ऑफ म्यूजिक. When she was asked, you know, which era was better, you know, you would normally expect someone as big in stature as her to say no, no, and to be really, really, you know, balanced, you know, not giving it away. But she is very clear that back in the times, the songs were better, the relationship was great, and the melody was much more. But yet, you know, we know lots and lots of songs that she sung even in the current era. But she was very strict. Absolutely, she was very strict in terms of choosing the songs, and that's what ultimately worked, right? That's what we've seen. Very, very simple person as well. You spoke about Kishore Kumar, absolutely. In fact, she also had an issue, so to say, it was all in fun banter, that she wouldn't sing with Kishore Kumar because he would make them laugh like crazy. They would lose their voice, and you know, when it actually came to recording the songs, she would lose it. You know, that's how funny the banter was between them. Of course, what a great combination. लता जी के अंदर एक बहुत ही संजीदगी थी और किशोर दा जो है बहुत ही अलग तरीके का उनका मिजाज था, लेकिन फिर भी एक दूसरे के लिए जो उनका प्यार था वो हम सभी बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं. और साथ ही साथ लता जी की यदि बात करें तो बताया जाता है कि जब वो रिकॉर्डिंग के लिए जाया करती थी तो चप्पल जूते बिल्कुल भी पहन करके कभी भी वो रिकॉर्डिंग में नहीं गई. उनका एक अलग ही आदर था अपने गायकी के प्रति, और इतना ज़्यादा आदर होना और उसमें सादगी के साथ इतने सालों तक खुद को बनाए रखना, पूरे 92 इयर्स तक, अगर 10-12 साल हम छोड़ दें तो उन्होंने पूरे गायकी को जो अपने को समर्पित किया है, इससे बड़ा योगदान, इससे बड़ा ट्रिब्यूट मैं नहीं समझती कि कोई भी व्यक्ति अपने क्षेत्र में दे सकता है. Absolutely. ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है. Absolutely. Remember, we are bringing the live broadcast of the final journey of Lata Didi. Fondly, she was known as Lata Didi. It is impossible someone who's heard her, who's seen through her stories, to call her anything but that. There's a personal connection with all of us. The voice of India, the nightingale, the darling, really, singer par excellence, is sadly no more with us. The final rites is happening in Mumbai, Shivaji Park. The truck carrying her body has almost arrived at Shivaji Park now, as we can see that, you know, through the police force, through the protection, she will be given her final rites at Shivaji Park near Dadar, the suburb near Dadar in Mumbai, from Prabhu Kunj in Worli. You know, fans and people from all across the country have poured in, not just to express grief online, but they're actually present, you know, even during COVID times, when the country, when the world is suffering from a large pandemic. You know, the connection that Lata Didi has had with us has seen a lot of us pouring in, moving in with the truck, moving in with her, because it's just too much to take for us to know that our voice, our Didi, our hero is no more with us. बिल्कुल, आज हम सभी की सुर कोकिला भारत रत्न लता मंगेशकर जी, हम सब की दीदी जो है हमारे बीच नहीं रही, और उनके पार्थिव शरीर को जिस ट्रक में शिवाजी पार्क तक पहुंचाया गया है, उसमें से साथ में जो कुछ लोग हैं वो धीरे धीरे करके जो है ट्रक से जो है अपने मैदान की तरफ उतर रहे हैं, और बहुत ही एक शोकपूर्ण माहौल जो है देखने को मिल रहा है. हम सब की प्यारी लता दीदी जी की ये अंतिम यात्रा है, और इस यात्रा का सजीव प्रसारण हम सुना रहे हैं आप सभी को. आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मुंबई का FM रेनबो चैनल. और द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज appropriately अनाउंस्ड अ 2-day मॉर्निंग, एंड द नेशनल फ्लैग विल फ्लाई half mast on the 6th of February and 7th of February. Her family is clearly visible moving with the truck. The Mangeshkar family is along with the truck that's carrying Lata Didi, and the country has descended on Shivaji Park. Tributes have been pouring in from the President Ramnath Kovind to Vice President Venkaiah Naidu, to the Prime Minister Narendra Modi, to the Leader of the Opposition and Leader of the Congress Party, Sri Rahul Gandhi. Chief ministers of various states, from Bengal, West Bengal, Mamata Didi, to the Chief Minister of Maharashtra, Uddhav Thackeray, Aditya Thackeray, all have expressed their deep anguish and grief for this really, really sad occasion. You know, we are just into 2022. It almost feels like, you know, despite what we've gone through 2020 and 2021, we know what we've gone through. Still, 2022 seems like a dark year. And we can only hope that the immortality of Lata Didi stays with us, gives us the strength to take anything and move on. The Mangeshkar family is at Shivaji Park. Her sisters have also descended in Shivaji Park. That's right. Asha Didi is there. The whole family is around in Shivaji Park. She was called Hema. Remember, she was born as Hema. And then she was, of course, rechristened as Lata Mangeshkar. Asha Bhosle ji, Meena ji aur Usha ji, sabhi Bhosle parivar, aap sabhi jo hai lagbhag Shivaji Park में पहुंच चुके हैं और थोड़ी देर में जैसे कि हमें सूचना मिली है माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भी पहुंच चुके हैं मुंबई और वो आज के इस लता मंगेशकर जी की अंत्येष्टि और आखिरी यात्रा में शामिल होंगे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कई सारे लोग जो है यहां पर शामिल हो चुके हैं एकत्रित हो चुके हैं महाराष्ट्र के पुलिस प्रशासन के साथ साथ यहां पर जो है आर्मी नेवी और की तरफ से जो है सारे जो है इंतजाम किए गए हैं और बहुत ही सुरक्षा के साथ जो है पूरी तैयारियों के साथ जो है लता दीदी की अंतिम यात्रा जो है यहां पर आज होने जा रही है जैसा कि आठ पंडितों के समूह के साथ जो है सारे जो भी विधि विधान के साथ जो है लता दीदी का जो है अंतिम यात्रा जो है आज पूर्ण होगी थोड़ी ही देर में कई सारे गणमान्य व्यक्ति जो है इस अंतिम यात्रा में लता दीदी के शामिल होने जा रहे हैं और कई सारे जाने माने चेहरे जो है यहां पर शामिल हो चुके हैं लगभग बॉलीवुड इंडस्ट्री के कई सारे जाने माने शख्सियत जो है यहाँ पर शिरकत कर चुके हैं और बहुत सारे ऐसे लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं जो कि बहुत सारे लोग तो चलने फिरने में भी असमर्थ हैं लेकिन दीदी के प्यार में जो है यहाँ पर कई सारे लोग एकत्रित हुए हैं आज के दिन बड़े ही सम्मान के साथ और राज के सम्मान के साथ लता दीदी का पार्थिव शरीर जो है पहुंच चुका है दादर के शिवाजी पार्क में और पूरे मीडिया के जमावड़े के साथ जो है उनकी भावविनी यात्रा जो है यहां पर पहुंच चुकी है उनका पार्थिव शरीर जो है मुंबई के शिवाजी पार्क में पहुंच चुका है Absolutely. The national flag is draped on Lata Didi's body and the armed forces are carrying her on their proud and broad shoulders as Lata Didi is being put to rest. 6th of February, remember the date, is the day when our beloved Lata Didi has left us and has gone to the world beyond. As expected, full state honours are being awarded to the Bharat Ratna, the 39th Bharat Ratna among the 48 awardees. A lot of Lata Mangeshkar's songs have been played at Shivaji Park. Fans have poured in. People are recording, taking pictures, being part, joining hands. It's their God, really. She was more than a human being, a God to them who's left them. The emotions are unstoppable. It's impossible to control emotions when someone of her stature has left us. Her family is there. Adinath Mangeshkar, Shri Hridayanath Ji's Suputra or son has also arrived. We can see the innocent face, even when she's no more, even it's just the body, the innocent face of Lata Ji is resonating with one and all as she's being put to rest at Shivaji Park. As expected, the armed forces are carrying her. That is the kind of pride that we have in having Lata Ji amongst us. In our lives, as I said, in this era, we are all lucky to be living through this era where we know of Lata Didi. तिरंगे में लिपटी लता जी का पार्थिव शरीर जो है मुंबई के शिवाजी पार्क में पहुंच चुका है तीनों सेनाओं के सम्मान के साथ उनके पार्थिव शरीर को उनकी अंतिम यात्रा के शेष पर रख दिया गया है और कुछ ही देर में जो है यहाँ पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एवं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भी पहुँचने जा रहे हैं पूरे राजकीय सम्मान के साथ हम सबकी प्यारी लता दीदी जी का पार्थिव शरीर मुंबई के शिवाजी पार्क पहुँच चुका है उनकी अंतिम यात्रा के शेष पर उनके पार्थिव शरीर को रखा गया है Remember, Lata Di, these mortal remains have arrived at Shivaji Park. Six members of our armed forces were proudly carrying her mortal remains and have laid her to rest. The family is obviously grieving. There is a lot of emotions in terms of tears and you know, clearly visible. That's what she meant to all of us. The Maharashtra Chief Minister has also arrived at the funeral ground. Maharashtra Chief Minister Uddhav Thackeray has arrived at Shivaji Park. Along with his family members, Prime Minister Narendra Modi is also expected to arrive soon. Celebrities, people of the fraternity, of the Bollywood fraternity, have all one by one posted their grief, posted their tribute to Lata Didi. National leaders, international leaders, people from the fraternity, the families, of course, descended. It seems like the whole country has descended on Shivaji Park right now as Lata Didi is being... given a fitting farewell as she embarks on her final journey. बिल्कुल आप सुन रहे हैं लता जी की अंतिम यात्रा का सजीव प्रसारण आकाशवाणी से और इस समय मुंबई के शिवाजी पार्क में जो है लता दीदी का पार्थिव शरीर पहुंच गया है जैसा कि छह जवानों के साथ बड़े ही गौरवपूर्ण तरीके से जो है उनको यहां पर उनके अंतिम यात्रा के सेज पर जो है पहुंचाया गया है कुछ ही देर में माननीय मुख्यमंत्री जी श्री उद्धव ठाकरे जी और साथ ही साथ माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी उनकी अंत्येष्टि में शामिल होंगे पूरे राज्य के सम्मान के साथ लता मंगेशकर जी को जो है यहां पर तिरंगे में जो है इस उनके पार्थिव शरीर को लिटाया गया है और पुलिस प्रशासन के साथ साथ आर्मी की तीनों सेनाओं के जो है यहां पर पूरी तरीके से जो है देखभाल आर्मी की तरफ से की जा रही है और कई सारे लोग जो है यहाँ शामिल हुए हैं काफी सारे लोग जो है यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पूरी मीडिया से लेकर के आम खास हर तबके के लोग जो है यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं बॉलीवुड इंडस्ट्री के कई सारे दिग्गज जो है यहाँ पर शामिल हुए हैं और कई सारे लोग जो है अलग अलग जगहों से जो है थोड़ा थोड़ा सा डिस्टेंस पे भी जो है कई सारे लोगों का एक पूरा झुंड देखने को मिल रहा है आज हम सभी की प्यारी लता दीदी जी हमारे बीच नहीं रही स्वर कोकिला सुर सम्रागी लता मंगेशकर जी जो कि हमेशा हमेशा के लिए हम सभी के बीच से अलविदा कहकर चली गई और यहाँ पर जो है बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री की अभिनेत्री श्रद्धा कपूर जी भी पहुँच चुकी हैं साथ ही साथ कई और जाने माने चेहरे यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं और आज इस समय हम आपको सुना रहे हैं सजीव प्रसारण लता मंगेशकर जी की अंतिम यात्रा का Shri Sharad Pawar ji is also there. The union ministers, Piyush Goyal, is also present, as we would expect. The union ministers have descended. I can see Shri Raj Thackeray, who is also present at Shivaji Park. The who's who of the political spectrum, the who's who of the Bollywood spectrum, the who's who of India, really. It's not just, she was not limited to the political spectrum or the Bollywood spectrum. The entire country across caste, creed, religion, the entire diversity of India is being represented. Shri Ajit Pawar is also present at Shivaji Park. You know, one by one, people from the political spectrum are arriving at Shivaji Park. Remember, eight priests, just to remind you, eight priests will conduct the last rites. Eight team member of priest will be, the ritual is called Mantragni ritual. Which will be headed by the head priest Satish Godge ji. And he's mentioned that the ritual of chanting mantras is to pray for the deceased. This is the least we can do to pray for her soul to attain mukti. As in this land, it's all about living your life and finally attaining mukti. There is no doubt in my mind that such a soul will not attain mukti. It is the final resting place. God is not unkind. After all that she's touched the... the lives that she's touched, and inspiration that she's been to all of us through the decades. And it's not a few years we are talking about. As I said, she's as old as the country in terms of her public life, right from 1947. It's interesting where her actual career started in 1947. You know what 1947 means to us. Right till now, you know, she's seen through all prime ministers. She's seen through all decades. Bollywood was nothing. You know, people had to sing their own songs and act their own songs. Singers would not get any royalty. She's been part of the change that has come. She's seen through it. She's headed most of this change, which is why when the moment finally arrives, it will come to all of us. But when the moment arrives of her passing away, it is so emotional for us. But we have no other, this is the will of God. We have no other means to take this rather than accepting this. You know, the mortal remains of Lata Didi is visible to all of us at Shivaji Park. Her family has arrived as well. Usha Didi is there. Yeah, her family has arrived. And as I said, political spectrum is represented. The Bollywood spectrum is represented. India is represented at Shivaji Park, Mumbai. बिल्कुल जैसे कि सामने जो है राज ठाकरे जी भी पहुंच चुके हैं और देश के लगभग लगभग जाने माने व्यक्तिगण जो है यहां पर आज मौजूद हैं लता दीदी जी के अंतिम यात्रा में जो है कई सारे लोग जो है यहां शामिल हुए और आठ पंडितों की टीम जो है लता दीदी के इस अंतिम यात्रा के जो है सारे जो भी रिचुअल्स होंगे उसको करेंगे आपने जैसे कहा कि उनकी आत्मा की मुक्ति के लिए उनकी आत्मा की शांति के लिए जो है ये सब जो भी आज यहां पर उनकी अंतिम यात्रा में आठ पंडित शामिल हुए हैं लेकिन वो एक ऐसी आत्मा है जो कि जितने साल का हमारा देश आजाद हुए नहीं हुआ उससे ज्यादा जो है लता दीदी की उम्र बीती है और उन्होंने यहां से कुछ लिया नहीं वो देकर जा रही हैं और उनकी आत्मा को अनंत अनंत मुक्ति मिलेगी क्योंकि वो यहां से कुछ लेकर नहीं गई देकर गई हैं और ऐसी महान पुण्य आत्मा ना तो कभी हुई है ना कभी होगी और ना ही कभी युगों युगों तक दोबारा पैदा होगी तो उनकी आत्मा तो पहले से ही सारे सब में लीन है सब में समाई हुई है तो ऐसी पुण्य आत्मा की मुक्ति जो है मुक्ति की बात क्या करें ऐसी पुण्य आत्मा जो है सदियों में क्या कई युगों में जो है पैदा नहीं होती है तो आज हमारे बीच लता जी नहीं रही और उनके चाहने वाले उनको किसी जाति या वर्ग में अगर बांटा जाए तो वो एक बहुत ही छोटी बात होगी उनके चाहने वाले जो है किसी कास्ट या कम्युनिटी से नहीं बल्कि देश के कोने कोने से बिलोंग करते हैं और ये तो कोविड की वजह से जो है यहाँ पर एक उतनी तादाद में मतलब जनसंख्या लोगों की नहीं दिख रही है उस हिसाब से लेकिन जब मैं चर्च गेट के लिए आ रही थी या यहाँ जब लाइव प्रसारण के लिए हम आ रहे थे तो अनंत हजारों लोग जो है लोगों का जमावड़ा जो है उनके चाहने वालों का दिख रहा था यस यस द वैक्यूम ऑफ दिस कोलोसल लॉस विल नेवर बी फिल्ड श्री शरद पवार आई कैन सी मेरी आवाज ही इज द सॉन्ग दैट्स बीइंग प्लेड इट्स क्लियरली विजिबल मिनिस्टर दिलीप वालसे पाटिल हैज अराइव्ड एट शिवाजी पार्क Prime Minister Narendra Modi, as we've already told you, has arrived in Mumbai and is on his way to Shivaji Park. Sachin Tendulkar has arrived at Shivaji Park. The leader of the opposition in Maharashtra, Shri Devendra Fadnavis, Pramod Sawant have arrived in Mumbai to pay tribute to Lata Didi. We are also told that Shah Rukh Khan has arrived at Shivaji Park. The funeral cortege has already arrived. Lata Didi is draped. The mortal remains of her body have been draped in the Indian national tricolor. The government of India, remember, has announced a two-day national mourning. Of course, the deep mourning that we have will last a lot longer. The priests have started, it seems to have started their work. As I said, Mantragni is the funeral rite. Shri Sharad Pawar and Shri Piyush Goyal. The grief is clearly visible even among people who are managing the country. Today is a stopper. It's really stopped time for all of us to pay our homage. It's in a way, we are all lucky to be able to pay our tribute to a rich, rich soul as Lata Didi. हाँ बिल्कुल इस समय जो है लगभग सारी तैयारियां हो रही है और ये लता जी की अंतिम यात्रा का जो है क्षण आ गया है कई सारे दिग्गज नेतागण जो है इस यात्रा में शामिल हुए हैं शरद पवार जी पीयूष गोयल जी और थोड़ी ही देर में ऐसी आशा जताई जा रही है कि माननीय प्रधानमंत्री जी भी यहाँ पहुँचने ही वाले हैं। पंडितों की टीम के साथ जो है पूरी तैयारियां जो है शुरू हो चुकी है। लता जी का पार्थिव शरीर जो है वो तिरंगे में उनके अंतिम यात्रा के स्टेज पर जो है रखा गया है। कई सारे लोग जो है यहाँ पर एकत्रित हो चुके हैं और शाहरुख खान जो है यहाँ पर पहुंच चुके हैं। वो साथ में जो है उनके सचिन तेंदुलकर जी बैठे हैं। कई सारे गणमान्य व्यक्ति यहाँ शिरकत कर चुके हैं और लता जी की अंतिम यात्रा का ये क्षण बेहद दुख भरा है, हम सभी के लिए बेहद भावुक है। और आज इस अंतिम यात्रा में कई सारे लोग जो है यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। The Chief Minister along with his wife is present at Shivaji Park. Shri Uddhav Thackeray has arrived. As we mentioned, scores and scores of political leaders from the Bollywood fraternity have descended on Shivaji Park, where Lata Didi will be laid to rest. There is currently her family. Clearly, her family, Usha Mangeshkar, is there. Of course, there is the Bollywood spectrum as well. Currently, we can see Shraddha Kapoor, who's sitting with Usha Didi, present at the funeral of the Nightingale of India, the voice of India, really, the darling more than anything else, singer par excellence, but at the end of the day, a human being more than just being a voice. Lata Didi is no more with us. बिल्कुल, आज हमारे देश की जो आवाज, दिलों की धड़कन और हम सब की सुर कोकिला, सुर सम्रागी भारत रत्न लता मंगेशकर जी की जीवन की अंतिम यात्रा का ये क्षण बेहद भावुक है। हम देख सकते हैं आशा भोसले जी, जो कि मुंबई के शिवाजी पार्क में समय अपनी दीदी की अंतिम यात्रा में शामिल हुई हैं। साथ में परिवार के कई सारे लोग जो है वो यहाँ पर शामिल हुए हैं और पूरे राज्य के सम्मान के साथ जो है लता दीदी का यहाँ पर जो है आज दाह संस्कार होना है। और